NPO Radio 1. Het NOS-journaal. In de Noord-Italiaanse regio Emilia-Romagna zijn tot nu toe zeker 9 doden gevallen door het noodweer van de afgelopen dagen. Een onbekend aantal mensen wordt nog vermist. Bijna 50.000 mensen zitten zonder stroom. In de regio viel een grote regen, ook waren er veel aardverschuivingen. Het leger en de kustwacht zijn bezig met het evacueren van mensen. Op de Krim is een goederentrein met graan ontspoord. Tussen de hoofdstad Simferopol en de havenstad Sevastopol is het treinverkeer daarom stilgelegd. Dat zegt de leider van de regio die door Rusland is geïnstalleerd. Volgens hem was inmenging van buitenaf de oorzaak van de ontsporing. In Parijs is de eigenaar van een Grieks techbedrijf onlangs aangehouden die verdacht wordt van spionage voor Rusland. Het bedrijf heeft ook vestigingen in Nederland. In opdracht van de Russische inlichtingendiensten zouden het bedrijf en de verdachte Rusland onder meer hebben geholpen bij het ontwikkelen van nieuwe wapens. En een veerpont tussen Hattem en Zwolle is vanochtend uit de vaart gehaald vanwege een lekkende accu. Door de damp die vrijkwam raakten de schipper en een brandweerman onwel. Het Apeldoorns kanaal is voorlopig gesloten voor boten. NPO Radio 1. VPRO. Bureau Buitenland met Sophie Derksen. Welkom bij Bureau Buitenland. In de Chinese stad Xi'an worden vandaag de leiders van de 5 Centraal-Aziatische buurlanden van China met veel egards ontvangen. De stad was ooit het startpunt van de zijderoute en nu hoopt China juist vanuit daar de politieke en economische banden met die landen in Centraal-Azië weer aan te halen. Maar wat vindt Rusland eigenlijk van dat Chinese gerommel in de achtertuin? Tegen tweeën gaan we nog even naar de chaos over bus- en treinkaartjes in Belgrado. Maar we beginnen vandaag in Ecuador. Tijd voor buitenland, we gaan de grens over. Ecuador wordt geplaagd door drugsgeweld en een record aantal moorden. En nu is er ook nog politieke crisis uitgebroken. President Guillermo Lasso heeft het parlement naar huis gestuurd omdat ze daarvan plan waren om hem af te zetten. Nu mag de president per decreet regeren, maar hij moet ook binnen 3 maanden verkiezingen uitschrijven. En er wordt gevreesd voor grote onrust in het land. Correspondent Arjan Meesterbury in Ecuador. Welkom, Arjan. Goedemiddag. President Lasso heeft dus het parlement weggestuurd, nou ja, eigenlijk om te voorkomen dat hij zelf door dat parlement zou worden afgezet. Waarom wilden die parlementariërs van hem af? Ja, kijk, Lasso is uiterst impopulair, eigenlijk al vanaf zijn aantreden, 2 jaar geleden. De verkiezingen gingen toen tussen Guillermo Lasso, een centrumrechtse oud-bankier, en een linkse kandidaat. En eigenlijk was dat voor heel veel mensen in Ecuador kiezen tussen twee slechte. Want heel veel mensen wilden niet terug naar de periode van links, van oud-president Rafael Correa, die uiteindelijk ook veroordeeld is voor corruptie. En hebben toen dan toch maar gekozen voor de centrumrechtse president Lasso. Maar het parlement is altijd tegen hem geweest. Hij heeft nooit een meerderheid in het parlement gekregen. En nu is er zijn er problemen ontdekt in een contract dat de regering had gesloten. Een staatsoliebedrijf had gesloten met een privé tankerbedrijf. Ja. En dat is een stok geweest om een afzettingsprocedure tegen Lasso te beginnen. Ja, dus ze hadden nu eigenlijk een kans, zag dat parlement, om van die ongeliefde president af te komen. Vervolgens koos hij zelf dus de vlucht naar voren door iedereen naar huis te sturen. Hij zegt zelf dat dit een soort politieke afrekening is, die president. Maar hoe heeft Lasso het gedaan? Was hij een goede president of niet? Ja, dat is moeilijk te zeggen. Hij is, wat ik zei, hij is met handen gebonden geweest omdat hij geen parlementaire meerderheid had. Hij is begonnen met zijn presidentschap te midden van de pandemie. Die natuurlijk wereldwijd hard heeft toegeslagen. Maar hier in Ecuador dat geen schatkist heeft om ondernemers, om gezinnen in dat soort situaties te ondersteunen. Heeft hij een heel moeilijk begin van zijn presidentschap gehad in die zin. Hij had beloofd om heel snel in ieder geval iedereen te vaccineren. Dat was het begin van zijn presidentschap. Dat was een belangrijke campagnebelofte. Nou, dat is in elk geval gelukt. Ja, en vervolgens is hij op zoek gegaan nadat Ecuador zich jaren heel erg afgezet heeft tegen de Verenigde Staten en tegen kapitalisme. Om weer aantrekkelijk te worden voor buitenlandse investeerders. Om weer wat meer ruimte te geven aan ondernemers en het bedrijfsleven in Ecuador. Ja, het is toch te kort geweest, een kleine 2 jaar, dat succesvol is geweest. Maar je kan in ieder geval zeggen, is hij succesvol geweest? Zijn waarderingscijfers zijn echt historisch laag. Er zijn verschillende peilingen. Maar boven de 20-30% komt hij gewoon niet uit. En in de hele periode dat Lasso aan de macht is geweest, dat zei je net ook al in je intro, is het geweld en het aantal moorden in Ecuador explosief toegenomen. Ja. En dus de veiligheidssituatie in Ecuador is schierend uit de hand gelopen. Maar in hoeverre is juist al dat geweld, die toenemende macht van de drugskartel, in hoeverre is dat iets wat deze president aan te rekenen is? Ja, dat is moeilijk om te zeggen of dat Lasso aan te rekenen valt. Kijk, het drugsgeweld hier, dat komt vooral omdat het soort waterbedeffect is dat. Hè? In Colombia en in Mexico wordt er heel hard die strijd tegen drugs gevoerd. En omdat Ecuador altijd een relatief vreedzaam en relatief rustig land is geweest, zijn vooral die machtige Mexicaanse drugskartels, die zijn hun smokkelroutes gaan verleggen naar Ecuador toe. Dus zeg maar de bendes hier in Ecuador, die worden gesteund door kartels vanuit Mexico. En die zijn nu gewoon de machtsstrijd aan het voeren voor die hele lucratieve smokkelmarkt. Hmm. Dus heel veel drugs die ook in Nederland aankomt, in Rotterdam, komt ook via Guayaquil, de grootste haven hier in Ecuador. En Lasso doet er alles aan om te proberen dat geweld de kop in te drukken. Er heerst een noodtoestand. Er zijn avondklokken in de kustprovincies waar het geweld het grootst is. Een omstreden maatregel die hij onlangs heeft genomen is het versoepelen van de regels voor wapenbezit voor burgers, zodat mensen zichzelf ook kunnen verdedigen tegen geweld. Ja, alleen dat leidt alleen maar tot een grotere geweldspiraal. Dus het is moeilijk te zeggen of als er straks een andere president komt, of die wel in staat zal zijn om die enorme macht van die drugskartels om die aan te pakken. Hoe dan ook zijn er dus straks, hè, over 3 maanden verkiezingen. Wordt dat dan sowieso het einde van deze president Lasso, die dus zo impopulair is? Nou ja, hij gaat zichzelf wel weer kandidaat stellen. De vraag is wie er uiteindelijk de kandidaat gaat worden van vooral de linkssocialisten. Die zijn lang aan de macht geweest. Bij de vorige verkiezingen was dat een nogal zwakke kandidaat die een beetje werd gezien als een marionet van oud-president Correa. Ik denk dat als de linkse socialistische partij nu met een sterke kandidaat kan komen, dat die grote kansen hebben om de verkiezingen te gaan winnen. Maar Lasso gaat in ieder geval wel gewoon een gooi doen opnieuw naar het presidentschap. En het is altijd in Ecuador geweest, de laatste 10, 15 jaar, dat die presidentsverkiezingen echt 48-52%, 49-50%. Dus om te zeggen dat zijn politieke rol definitief uitgespeeld is, dat lijkt me nog te vroeg. En hij heeft nu ook de kans om de komende maanden, hij regeert per decreet, om wat aan zijn populariteit te werken. Het eerste wat hij gisteren gedaan heeft, nadat hij dat parlement ontbonden heeft en per decreet kon gaan regeren, was bijvoorbeeld het verlagen van een aantal belastingen. Hmm. Belastingen voor families, belastingen voor kleine ondernemingen. En in die zin krijgt hij de kans om eigenlijk al een soort campagne te gaan voeren. En om cadeautjes uit te delen. Dat is de wat langere termijn, 3 maanden. Dan duurt het, over 3 maanden zijn er die verkiezingen. Maar gisteren dus is dat parlement ontbonden. Die president regeert per decreet. Hoe is er de laatste dagen zo gereageerd in het land? Wat is de stemming? Nou, eigenlijk een grote afkeer van het ongelofelijke politieke gedoe. Er is eigenlijk een ontzettende politieke impasse ontstaan. Er zijn allerlei verschillende fracties die op allerlei verschillende manieren nu de macht ruiken. Hè, omdat de autoriteit van Guillermo Lasso zo ondergraven is. Hè, dat geldt voor Lasso die aan de macht wil blijven. Dat geldt voor de linkse partij die nu de macht ruikt. En eigenlijk ook wel blij is dat Lasso het parlement ontbonden heeft. Zodat er binnenkort verkiezingen zijn. Het hoeft overigens niet per se binnen 3 maanden. Dat kan over 6 maanden ook het geval zijn. Mm. De kiesraad gaat uiteindelijk nu binnen een week de datum bepalen waarop daadwerkelijk die verkiezingen plaats zullen vinden. Maar mensen in het land zijn vooral doodmoe van echt al het politieke geruzie en gedoe, terwijl er de veiligheidsproblemen, de economische problemen in Ecuador enorm zijn, gaan de politici dag in dag uit rollenbollend over straat en lossen niks op. Je zegt mensen zijn doodmoe. Er wordt dus gevreesd voor sociale onrust. Deel jij die angst? Dat hangt er heel erg van af wat voor een maatregel Lasso nu gaat nemen. Kijk, in Nederland, als een kabinet demissionair is, dan worden geen controversiële maatregelen genomen. Nou, als Lasso die terughoudendheid weet te betrachten en geen beslissingen gaat nemen waarmee die vooral de inheemse beweging tegen zich in het harnas jaagt. Want dat zijn vaak groeperingen die op het moment dat zij geraakt worden in hun portemonnee al heel snel de straat op gaan en ook een plat willen gaan leggen. Dat als die zich in die zin nu gewoon zegt, oké, we hebben nu een aantal maanden, ik hou me op de vlakte, ik ga nu niet mijn eigen agenda doordrukken, nu ik de kans heb om dat per decreet te doen, dan zou het rustig kunnen blijven. Omdat er gewoon een kans komt voor iedereen om zich democratisch uit te gaan spreken over een aantal maanden. Maar als hij nu de kans wil gaan grijpen om zijn eigen beleid nog door te drukken, dan zal de onrust enorm gaan worden. Over de politieke crisis in Ecuador was dat Arjan Meesterbury. Dankjewel. Bureau Buitenland. Met Sophie Derksen. China rolt vandaag de rode loper uit voor de leiders van 5 Centraal-Aziatische landen. China wil de politieke en economische banden met Centraal-Azië aanhalen. Maar laten die landen zich wel zo makkelijk verleiden? En wat vindt Rusland daar eigenlijk allemaal van? Eva Kukier, hè? Dat weet ik eigenlijk. Eva Kukier is hier, moet ik zeggen, correspondent voor NRC in Rusland. En nu net terug uit Kazachstan in Centraal-Azië. Welkom, Eva. Dank je. Het gaat om de leiders van Kazachstan, Tajikistan, Oezbekistan, Turkmenistan en Kirgizië. Ook wel de stanlanden. Hoe bijzonder is het dat die 5 landen juist nu in China bij elkaar komen? Dat is lang niet gebeurd. Dat is zeker lang niet gebeurd en wat dat betreft ook wel bijzonder, omdat sinds China en deze stans, dit zijn voormalige Sovjetlanden en 30 jaar geleden knoopte China met deze nieuwe onafhankelijke landen diplomatieke betrekkingen aan. En sindsdien is dit eigenlijk nog nooit gebeurd dat die stans, die leiders, dat er echt de rode loper voor ze wordt uitgerold in China. En dat heeft Xi met veel enthousiasme ook gedaan. Ook op een heel spannend moment, want Xi was toen zelf in Moskou en toen vielen die uitnodigingen in die 5 hoofdsteden in Centraal-Azië op de mat. Ja, het is bijzonder en ook aan de andere kant bij die leiders wordt die uitnodiging ook enthousiast geaccepteerd. En ze gaan nu naar Xi'an, wat een hele symbolische plek is. Want het is het startpunt van de oude historische zijderoute. Hè, die handelsroute tussen China, Centraal-Azië met uitlopers in de regio naar de Arabische wereld en naar Europa. En ja, China is natuurlijk al heel lang bezig met het uitrollen van de nieuwe zijderoute. Ja, en dan kan je niet op een symbolischer plek samenkomen dan in Xi'an. En wat zou jij zeggen is nou precies het belang van China van deze met de zoveel tamtam en egaars omgeven top? Nou, China heeft een heleboel belangen eigenlijk. Het eerste is, het is een gigantische regio. Wij vergeten dat wel eens, maar zelfs Kazachstan, kom er net vandaan, is gewoon een ontzettend groot land. En we praten er niet zo vaak over, maar het is een heel strategisch, een hele belangrijke regio. En China heeft zeker sinds Rusland in Oekraïne in oorlog is verwikkeld, groot belang om die regio een beetje naar zich toe te trekken. En er vooral voor te zorgen dat het daar veilig is en stabiel. En nou ja, natuurlijk ook de handelsbetrekkingen aan te halen. En daarbij vooral is energie belangrijk. China is natuurlijk een enorme energieverbruiker. En die stans, daar zitten gasleidingen, daar zitten waterkracht, zit daar veel potentie wat China kan gebruiken. En ja, ook die handelsroutes, hè, veel infrastructuur om dat hele gebied te ontsluiten. Daar is China erg in geïnteresseerd. Maar is die hele bijeenkomst die vandaag dus begint, hè, daar in die stad Xi'an, nou puur symbolisch? Of worden er ook echt al zaken gedaan de komende 2 dagen? Dat is niet helemaal duidelijk. Er werd gezegd, Xi zei in zijn uitnodiging onder andere dat hij grandioze plannen heeft en dat de samenwerking zal floreren. Dus dat zijn hele grote woorden. Er werd ook steeds gesproken over de ondertekening van hele belangrijke documenten en van hele belangrijke geopolitieke onderwerpen. Dat daarover gesproken zou worden. En wat daar dan precies uitkomt, dat moet blijken. Maar documenten, wat stellen we ons daarbij voor? Ik denk handelsbetrekkingen. Aanknopen, nog eens een stempel zetten op een document waarmee bijvoorbeeld de langlopende bouw van de spoorlijn tussen Kirgizië en China door die hele regio bijvoorbeeld verder kan komen. Dus ik zie daar niet, ik weet het niet precies wat daar gaat, wat daar ondertekend gaat worden. Hoe dan ook, China, hè, kondigt dit groots aan. Even naar het perspectief van die 5 landen die daar te gast zijn. Voor hen valt er economisch veel te winnen, lijkt me, vanwege dat ambitieuze zijderouteplan van China. Wat merken die Centraal-Aziatische landen nu al van de Chinese economische agenda? Die is er. Er zijn ook veel betrekkingen, maar ze zijn nog niet zo intensief als wij misschien zouden denken. En daar moet dus ook deze dagen dan echt een startpunt voor worden gegeven. En dat heeft bijvoorbeeld de president van Kazachstan, Tokayev, heeft dat ook duidelijk gezegd. En er moet nu gewoon echt tempo worden gemaakt met al die beloftes van China. Dus dat moet nu van de grond komen. Maar kun je het misschien iets concreter maken? Want ik begrijp dat er beloftes zijn voor grote projecten. Een treinverbinding tussen China, Kirgizië en Oezbekistan. Een nieuwe gaspijpleiding, maar dat die tegelijkertijd nog niet erg van de grond komen. Nee, dus en daar moet dus nu een echt gas op de plank. En wat dat betreft heeft China, wat ik net al zei, die belangen heel lang uitgesproken. En is China natuurlijk ook bezig met grote investeringen in de regio. Maar daar kan nog wel een tandje bij. En dat heeft ook alles te maken natuurlijk met het wegvallen, politiek en ook qua handel van Rusland. Mm-hmm. Dus de balans die verschuift een beetje in de regio. En Xi probeert die regio naar zich toe te trekken. En hoe kijkt een land als Kazachstan, waar jij nou net vandaan komt, bijvoorbeeld naar China? Wat is daar het beeld? Wat hoor je als je daar met mensen spreekt? Nou, dat is wel interessant. Dat heeft vooral echt ook heel erg veel te maken met hoe Rusland nu in de regio wordt gezien. Vanwege de oorlog in Oekraïne. En dat is zeker in Kazachstan is er veel anti-Russisch sentiment. Tegelijkertijd, wat je daar ook hoort, wat ik van verschillende mensen in Kazachstan hoorde. Er zit een grote Russische minderheid ook in het noorden van Kazachstan. Er is veel angst dat Rusland opgeeft met na Oekraïne misschien zijn pijlen zou willen zijn pijlen richten. Willen richten op het noorden van Kazachstan. En daar misschien misschien een stukje grond zou willen inpikken bijvoorbeeld. Die angst zijn groot. En tegelijkertijd, er is ook nog niet heel veel enthousiasme voor de Chinese aanwezigheid. Je zag het ook niet heel erg in. Ik was in Almaty in het zuiden van Kazachstan. Je ziet daar niet overal bijvoorbeeld Chinezen op straat of Chinese markten of Chinese bedrijven die zich uitbundig aankondigen of laten zien in het straatbeeld. En dat heeft ook weer te maken met. Er is een soort. Er is argwaan ook richting de Chinezen. En dat heeft dan weer te maken. Waar komt die vandaan in Kazachstan? In het bijzonder? Het is een andere grootmacht. We kennen de grootmacht Rusland. Dat is een beetje de vijand die wij kennen. En China is een onbekende vijand. En dat heeft ook te maken met het feit dat in het westen van China de Oeigoeren natuurlijk ernstig worden onderdrukt. En ook Kazachen. En er zitten veel een grote Oeigoerse diaspora in Kazachstan. Hmm. Die zijn de grens overgevlucht. En dat maakt dat er ook niet onverdeeld enthousiast wordt gereageerd op die Chinese aanwezigheid. Maar goed, als je dan vanuit de hoofdstad kijkt en als je president bent van Kazachstan, dan zie je ook geld natuurlijk en investeringen. Die zijn hard nodig, want Kazachstan is een arm land. En dus ook gesloten worden. Ongeduld bij deze president voor tegenover China van kom nou eens door. Ja. Zo zei hij althans in een interview, las ik. Dan even naar dat perspectief van Rusland op dit alles. Denk je dat ze daar in Moskou met enige afgunst naar deze bijeenkomst van de vijf leiders in China kijken? Ja, misschien wel. Ik denk dat Poetin zeker beseft dat hij hier aan het korte eind trekt. De wantrouwen wat Poetin heeft gezaaid in de regio tegen zijn beleid, tegen die oorlog in Oekraïne en hoe deze landen naar Rusland kijken, dat heeft Poetin wel ergens zijn hand overspeeld en heel veel argwaan gekweekt natuurlijk. Tegelijkertijd heeft nog geen week geleden, was op 9 mei met overwinningsdag in Rusland, dat de grote militaire parade wordt gevierd, zagen we toch die vijf leiders daar op het Rode Plein staan. Die waren, de vier van hen hadden niet aangekondigd dat ze zouden komen en toch stonden ze er ineens. Hmm. En dat laat zien dat het is ook heel moeilijk om een uitnodiging uit Moskou af te slaan. En die leiders van die vijf Centraal-Aziatische landen, die zijn aan het schipperen. Ja. Beetje. Je moet je in Rusland gewoon, het was een soort courtesy call. Je moet daar staan om Rusland niet tegen je in het harnas te jagen. Poetin is heel onvoorspelbaar. En je wilt niet. Je wilt hem toch een beetje te vriend houden. Tegelijkertijd zie je dat ze met veel meer enthousiasme die uitnodiging vanuit China hebben geaccepteerd. Ja. Nou ja, vraag lijkt me ook. Kunnen die standlanden zich wel zo makkelijk losmaken van Rusland? En willen ze dat ook? Kazachstan is bijvoorbeeld lid van die regionale veiligheidsorganisatie daar met Rusland samen. Om maar iets te noemen. Klopt. Nee, zeker. De banden met Rusland zijn heel sterk. Zijn heel erg intensief. En historisch natuurlijk heel erg bepaald. Die regio is een voormalige Sovjet-regio. En daar heeft Rusland gewoon heel veel invloed. Ja. En Rusland beschouwt het ook echt als een eigen achtertuin. En daarbij is die veiligheidsorganisatie, de CSTO, die is hartstikke belangrijk. Daar zitten drie Centraal-Aziatische landen in. Plus Wit-Rusland, plus Armenië. En Rusland leidt de kliek. Maar het is ooit opgericht als een soort tegenhanger van de NAVO. Ze hebben bijvoorbeeld ook een artikel 5-achtige procedure. En aanval op één is een aanval op alle. En daar zit Kazachstan, Kyrgyzije en Tajikistan. Die zitten daarin en die kunnen daar ook niet zomaar uit. Dus ze zitten in een veiligheidspact met een land dat ze eigenlijk niet vertrouwen. Het is een rommeltje in die club. Al sinds, onderling zijn er allerlei conflicten. Kyrgyzije ligt met Tajikistan in de clinch. Armenië met Azerbeidzjan. En Poetin is bezig in Oekraïne met een heilloze oorlog. Dus het is een beetje een chaos in die CSTO. En dus moeten deze leiders toch een soort balanceeract afleggen tussen China aan de ene kant en Rusland. Dan tot slot, Eva, in dit ingewikkelde krachtenveld nog even naar Europa. Eerder deze week was EU-buitenlandvertegenwoordiger Joseph Borrell nog in Kazachstan. Heel opmerkelijk, de export van de EU naar landen als Kazachstan is de laatste tijd echt omhoog geschoten. Hoe komt dat? Ja, dat heeft ook weer alles met de oorlog te maken en dan wel specifiek met de sancties. Sinds Poetin zijn invasie in Oekraïne begon, heeft Europa het Westen hebben natuurlijk gigantische sancties aangekondigd en afgekondigd tegen Rusland. En Rusland probeert die sancties te omzeilen met parallel import, zoals dat heet. En dat betekent dat je goederen niet meer rechtstreeks importeert. Moskou was de hoofdzetel van heel veel internationale bedrijven. Die zijn allemaal weg. En dat je toch op een andere manier je spullen moet komen. Die gaan dan vooral via Centraal-Azië, Turkije ook en ook de Arabische wereld. Mm. En Kazachstan is een heel belangrijk doorvoerland. Europa, het Westen, vindt dat natuurlijk helemaal niks. Die zijn ook morgen in gesprek met de G7 in Japan om een 11e sanctiespakket te bespreken, waarin onder andere de aanpak van die parallelimport wordt besproken. En dat betekent Kazachstan op de vingers tikken en Turkije, jongens, niet doen. Je mag Rusland niet helpen, anders krijg jij te maken met sancties. Maar goed, als de EU, landen die Rusland helpen, de sancties te omzeilen op hardere maatregelen gaan trakteren, dan drijven ze misschien die landen ook ergens meer in de armen van China. Ja, het is echt een, wat dat betreft, wat je net al zei, echt een heel erg divers krachtenveld. En iedereen probeert met iedereen en niet met Rusland, dat is wel duidelijk. Die staat hier echt achteraan in de rij. Maar tegelijkertijd, het Westen is nog niet echt goed vertegenwoordigd in deze regio. En wat betreft China, die staan hier veel sterker. Dankjewel, Eva Kukier, over dat krachtenveld daar in Centraal-Azië. Buitenland. Uitgelicht. U želji da ljudima bude što jasnije kakve smo promjene odlučili da uradim u javnom prevozu, pokušat ću da budem što koncizniji i da u par minuta i u par fotografija objasnimo sve benefite koje će imati građani od našeg novog sistema javnog prevoza. Belgrado zou een nieuw systeem krijgen voor de tickets in het openbaar vervoer. En dat plan komt van de burgemeester, die hoorde u net. Maar het zorgt voor nogal wat chaos en hilariteit, bovendien ook op sociale media. Contact daarover met journalist Arja van den Berg. Goedemiddag, Arja. Waarom is er zoveel chaos ontstaan over die plannen van de burgemeester voor het OV? Ja, het begon eigenlijk al met de aankondiging van alle veranderingen door deze burgemeester. Hij zit er trouwens sinds vorig jaar, Aleksandar Šapić. Hij kondigde een totaal nieuw ticketsysteem aan, Belgrad Plus. En dat nieuwe systeem dat zou dan via sms gaan werken en er zou ook een app volgen. Maar er kwamen eigenlijk toen al heel veel kritische vragen. Hoe duur gaan de tickets zijn? Op welke manier worden mensen gecontroleerd? Veel consternatie. En ja, eigenlijk komt dat ook omdat de burgemeester niet zo heel handig communiceerde. Hij kwam bijvoorbeeld elke dag weer met een andere ticketprijs aanzetten. Dus heel veel mensen waren eigenlijk meteen al sceptisch. En dus op sociale media een hoop hoon en spot die hem ten deel vallen. Wat gebeurt daar? Ja, dat klopt, ja. Ja, het systeem moest deze week dus uitgerold worden. Maar ja, de nieuwe app is er nog niet. Het sms'en werkt niet. En in de tussentijd zijn er dus papieren tickets uitgegeven, maar die hebben een hele korte vervaldatum. En je kunt ze maar op 14 plekken in heel Belgrado kopen. En nou ja, let wel, dat is een stad van bijna 1,5 miljoen mensen. Dus heel veel onbeantwoorde vragen, maar wel een boete die je kunt krijgen van 5000 dinar. Dat is zo'n 40 euro als je dus geen kaartje bij je hebt. Dus het ging eigenlijk los op sociale media deze week met foto's van die papieren tickets. En daarbij, we zijn weer terug in de jaren 90. Of misschien moeten we de burgemeester zelf even sms'en voor een kaartje. Dus hij moet het in ieder geval flink ontgelden naast het systeem. Ik begrijp dat het ook een beetje komt door zijn stijl van communiceren. Het komt vaker voor, hè, dat deze burgemeester kritiek krijgt. Ja, klopt. Ja, hij heeft al eerder eerder is er al een filmpje rondgegaan van hem op sociale media. Op een van die eerdere persconferenties. En volgens mensen gedroeg hij zich een beetje raar en viel hij zijn collega's openlijk af. Dus het lijkt wel alsof hij een beetje een tandje moet bijzetten. Sowieso al qua communicatie, deze man. En is er iets bekend, Arja, over wanneer dit systeem uiteindelijk dan wel ingevoerd gaat worden? Nee, dat is echt afwachten. Ik denk dat de hoon en de spot deze weken nog wel even blijven. En ik denk dat het team van de burgemeester in ieder geval heel erg zijn best doet om te laten weten wanneer het dan wel ingaat. Maar daar is eigenlijk nog helemaal geen zicht op. Dankjewel, Arja van den Berg. En meer over deze potentieel schitterende mislukking kunt u lezen op nporadio1.nl of in de app onder Bureau Buitenland. Of u nou in de trein zit, in de metro, in de bus en hoe u dat kaartje dan ook gekocht hebt. Wij zijn er morgen weer, straks om 14:00. Dan krijgt u Villa VDB met Margreet Rijntjes. En daarin is Corine Detmeijer te gast. Zij steunt het controlesysteem in de Europese Unie, waarmee kinderporno makkelijker kan worden opgespoord. Maar ja, wordt daarmee niet de privacy van veel Europeanen geschonden? Het antwoord na 14:00. Wij zijn er morgen weer. Tot dan. NPO Radio 1. Honderden dode kokmeeuwen in natuurgebied De Onlanden. Vijf dagen. Vijf dagen gaat deze hele week over de vogelgriep. Ja. Er ligt er weer eentje. Een schitterend beest, maar echt vogelgriep. In onze gele bus praat ik met mensen die dag in dag uit dode meeuwen opruimen. Dit is een dode kokmeeuw. Eigenlijk best wel vers, hij is nog slap. Hoe gevaarlijk is de ziekte voor mens en dier? En wat als je pluimveebedrijf geruimd moet worden? Elke avond tussen 8:30 en 8:30 op NPO Radio 1. NTR en Pound met vijf dagen. Over de vogelgriep. Wie luistert, weet meer. Deze week in de bonus. AH Trostomaten per 500 gram voor 99 cent. AH Maaltijd Verspakketten, 25% korting. AH Roomboten Appeltaart, 50% korting. En Lu en Liga, 2+1 gratis. De meeste en de beste aanbiedingen. Dat is een lekkere van Albert Heijn. Oh! Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met eboekhouden.nl. Hij kan weer aan. Vanavond op de barbecue. Alle AH barbecue zalm, biefstuk en vegetarische kip species sweet chili. 1+1 gratis. eboekhouden.nl. Nu 15 maanden gratis. Met de Raymond waterontharder is kalkaanslag verleden tijd. Laat je verrassen op raymondwaterontharders.nl. Na mijn vertrek uit Rusland volgde een jaar van ontheemding. Mijn naam is Pieter Waterdrinker en mijn nieuwe boek Van Huis en Haard ligt nu in de winkel. Profiteer nu van onze BTW-actie op raymondwaterontharders.nl. Nu te koop mijn nieuwe boek Van Huis en Haard. Pieter Waterdrinker. Dus hebben Evert en Teun van Table du Sud 1800 zonnepanelen geplaatst. Zo maak je de zaak futureproof. Toch jongens? Yep. Laat dat maar aan jou over. Met rentekorting op je zakelijke duurzame financiering van ING. Ontdek meer op ing.nl/futureproofondernemen. De Ziggo Sprinters zijn terug. Dat zijn deals die je niet laat lopen. Zo krijg je op alle pakketten met internet en tv tijdelijk 9 maanden 50% korting. Sprint naar de winkel of naar ziggo.nl en stap nu over. ANWB, hoe kan ik je helpen? Hoi, klopt het eigenlijk dat mijn stroom goedkoper is als het waait of als de zon schijnt? Met het dynamisch uurtarief van ANWB kun je jaarlijks flink besparen op je energierekening. Zeker als de zon schijnt of als het lekker waait. Ja, de groenste energie is de goedkoopste energie. Bereken jouw maandbedrag op anwb.nl/energie. Ook voor ondernemers, de Ziggo Sprinters. Stap over op ziggo.nl/zakelijk. De groenste energie is de goedkoopste energie. Check anwb.nl/energie. De Ampli Energy PO is gekozen product van het jaar 2023. Ervaar het meest natuurlijke geluid. Maak nu een afspraak en probeer vrijblijvend uit. Dit betreft een hoortoestel uit het topsegment dat zorgverzekeraars meestal niet vergoeden. Wij werken volgens het hoorprotocol.